سورۃ فاطر دوشتم سپارا اته درشم نمبر آیت ته اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ان الله عالم غیب السماوات والارض انه علیم بذات الصدور سورۃ فاطر کې درې ځلا داوت توحید الحمد لله لا اله الا هو له الملك او باغ دلائل ديالس دلائل عقليه پس بعد توحيد او د مخلوق عاجزي بيان يا ايو الناس انتم الفقراء الى الله او بیا ترغيب او قران تا دارنګي امثله ذکر کړو او تقسیم د خلکو د ری قسمونو ته کړو چې ما چا انتخاب کړي دي نو هغه خلک می غوړه کړی دي چې ما ول د خپل کتاب علم نصیب کو نو فامنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات او د دې موږ مختلف معنی ترجمه کړي وي د دې زینا اخر رکو د سوره فاطر اته درشم نمبر آیات ده نفذ شرف العلم ان الله عالم غیب السماوات والارض بشک الله پویږي پټو شزونو د اسمانو د زمکو انه علیم بذات الصدور بشک الله پوه دی په مرادونو د شنو باندې اغه ځل چې د زړه په مراد خبر دی پوه دی نو بل داسې سوک نشي کېره بل دلیل عقلی والذي الله غزاته جعلكم شكرزوري تاسو خلائف في الارض ديوبنا پاتکی دنکی په دنیا کې ديوبنا پاتکی دنکی په دنیا کې مشران یو کشران دا غي فزې ودريږي فمن كفر فعل كفر چا چ کفر کو نازل بشي پاغبانې سزا د کفر دا واقع بشي پاغبانې سزا د کفر دا ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم الا مقتا غره دو کفر انجام سزا ده هغه سزا خو باخر کې ورکی د الله وادي دي خو دنیا کې هم دو کفر سره سزاګان شته یو سزا دو کفر دادا چې سمنه یو انسان کفر کوي الله له غصه سیوا کوي مقتا الله غصه کوي سمره چې انسان کفر کوي لزال لا رزق کمي د کفر په وجه باندې د انسان رزق کمیږي او دریم نقصان غدار د آیات کې چې سو کفر کوي نو اغلا تاوان سیوا کوي اوجه حدا سو نقصان نور زینو کې نور نقصان نه بیانې خو په دې کې دا درې نقصان نه بیان کړ یو سزا ور کوم دویم ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم الا مقتا نجات الكافرون لرا كفر داغي دا الله سرا الا مقتا مگر غصد رب العزت لك سوره مؤمن کے براشی لمقت الله اکبر من مقتكم خامخ غصد الله لو يدا دغسستا سنا اوس دا سو دور غوسه دنیا کې نه وي لکه سوره چې الله تاسو ته غوسره اوس چې مؤمن به توحید بیاناو د الله کتاب به بیاناو نو کافر مشرکا تب نهایت هغه ته غوسه وي لنن الله تا ته دور غوسره چې دور غوسه ته دنیا کې په مؤمن موحد نه وي سمنه چنن تا ته الله غوسره نو مقصد مراد غوسه د الله غوسه سیوا کوي یا مقن یا دقود نہ دے ولا یزید الکافرین کفرهم نزیات کافر لرا کفر دا غی د خپل رب سره الا مقتا مگر کمه د رزق مق دقود نہ دے مقی وکان الله لکل شیئم مقیتا دقود نہ پمانه د کمه د رزق سره سمنه یو انسان بدملی کئ کفر کئ نافرمانیان کئ اغلا الله رزق کی کمیرا ولی عمر کی کمیرا ولی نو توی عمر خو کم نه خو د سلو کارو نا اصل کمه اغه د دینداري ده اصل کمه اغه د ٹھیک دا مال به د کافر سره ډیری خو پای کې با خوشحالي هغه ته ملاو نه هغه کې با هغه ته سکون او چین ملاو نه عمر به ډیری خو عمر به هغه په بيدینی او په کفر لګیدلې نو لګو عمر او نو دی وجنا کمې ولا یزید الکافرین کفرهم الا خسارا نجات کافران لرا کفر دا مگر تاوان وګوره تاوان له سیوا کو او زجر مشرک دا په شرک او مطالبه د دلیل د مشرک نه کوي او مشرک ته خو شرک کې ته کفر کې او زما په صفاتونو کې ما سره برخدار جوړه الله وې نو پیغمبر دې مشرکینو نه دا مطالبه وکا چې تی ما سره برخدار کې نو دې څخه پیدا کړی دي یا دې سره برخشته بره او کته مولا برخي ور کړی دي یو سړی چې چاله یو شی ور کوي نو هغه جوړ کړی یا پیدا کړی یا چې سړی چاله یو شی ور کوي نو هغه سره برخي خوري ویله کدا زما برخي خو زما پکې سشتا یا چې سړی چاله یو شی ور کوي نو هغه له یو سیز ور کړی نو الله وی دې څخه پیدائش کړی دی دله صبره شتا یا ماو ته په دې مسله سوه را لګلې وسه کتاب می ور کړو چې دا ذمہ وار دی نو ولې او ته بیا را مدد شوه مطالبه کوي او پیغمبر دې مشرکینو ته اره تم خبر را کوي ما ته پویا کوي تاسو ما شرکا اكم الذین پبرخدار تاسو هغه برخدار چې تاسو ته را مدد شوای به دالانا شرکاو جمد شریک ده د الله سره خو برخدار نو خدای د الله په صفاتونو کې الله سره برخدار جوړ کړی الله ځنه نو برخدار کړی د دې د الله سره برخخوار جوړ کړی برخخواري لکه سورته سبا کم تیر شیو قل الذین زعمتم من دون الله لا یملکون مثقال ذره فی السماوات والارض وما لهم فیهما من شرکن برخولنوا دلتموی ام لهم شرکن فی السماوات یا دیلرا برخدا اسمانونو کے ام آتیناهم کتابا یا ورکلے من دیتا سکتاب سوحمی پدے را لے گلے سدلیل نقلیمی پدے ورکلے فهم علا بینت منو چدی پدلیل وی منو داغی کتابنا اگرانی سا پیدا کلی دی نس برخه ملاو د اسمانونو کې نمو له پدې سره دلیلی نقلی او وحي ورکړی دی نو بیا او ترا مدد شول وای او خوي ماتا دا یواز دلته نو سوره لقمان مخکې تیر شو ګورې تاسو یو لسمات کې سوره لقمان د یوشتمې پاره آیات نمبر یو لسم ګورې 11 مخک دلائل ذکر کی خلق السماوات بغیر عمد ترونا وعلقا فی الارض رواسیان تمید بکن وبس فیا من کل دابا وانزلنا من السماء ماء فانبتنا فیا من کل زوج کریم دلائل بیان کلا اسمانو نے پیدا کری بیستنو چتاسو تخگور یوینیے نہ برجشتا نہ ستونشتا نہ دیوالشتا دارنگی زمکہ کے غرونا غلول دی ادرول دی چدربانی ان خود دازمکہ او ہر یو شے پدیزمکہ کے خور کلے دی روان دی برن باران زورو ما پاغی زرغنی کو مانو بیاوی حازا خلق اللہ دادا اللہ پیدائش دی نفع ارونی مازا خلق اللذین آمین دونی نو خوی ما تاسو پیدا کړی آکسانو چې پیدا الله ندی الله وی ما خو داسې زونه پیدا کړی دي و چې دا تاسو چاته را مدد شوای چې د بادو زموار دی د سرخوګي زموار دی د دانو د ګوزن زموار دی د بچو د خزانو زموار دی نو فارونی او خوی ما تا ته مشرک نه مطالبه کوي او خایا کنه ته چې پیناسته منجور او خایا فارونی ماذا دا بستا دلائلی داس دکا چوی دای کری و او خایا سیکری مرا فارونی ماذا خلق اللذین من دونی او خوی ماتا آکس او خوی ماتا سپیدا کری آکسان چه بیدا لاندی وسو که پیدا کری چالے گارے ور کری چالے خزانہ ور کری دلته یو مخ یو هاراغه چرته نمبر په زیارت کې له پنجابیانو به چرته پیسې وروړي او واسم داسي دي پیر پرستی او درگا پرستی ا امیشه دا غدي نو چرته دو درې لک روپے به په زیارت باندې خي نو هغه نمبر چې چاو نو هغه پیسې راغسي او باغی ځان ټکټر واسه یو ګذا بابا مال را کړي الکه من جوړا بابا نه دې در کړي دا پنجابی پیسې راوړي وي دی باندې کې خو دې او تلالي او تالا تا په ګارې واس اوشه دا وګړه بابا الکه ورکول ولا سوق دې وربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان له ملخیرا رب ستا پیدا کيو چونکه یا چې د الله خو خشي ما مخلوق لا د زری بری اختیار اور کول نه دی ور کله چې ګاډي اور کوا قل پیغمبر صدا اختیار نشتا چې خزانه او پیسې اور کئ مال نو دولتونو اور کئ غایبانا سورت انعام کې تیر شو یو کم 50 آیات کې قل لا اقول لكم عندي خزائن الله وا پیغمبر مخلوق تا نویم تاسو تا چه ما سرا خزانی دا اللہ دی اداوی ورکولو والا دیکن ننا سریا فا ارونی مازا خلق اللزینا من دونی او خوی ما تاس پیدا کریا کسانو چه پیدا اللہ ندی بل ظالمون فی ظلال مبین بلکه ظالمان پو گمراه احکار کروان دی احکار گمراه دی دارنګي سورته نمل وګورئ تاسو التم ذکر شو سورته نمل سلور شپته آیاتو سورته نمل شلم سپاره د سورته نمل وګورئ سلور شپته نمبر آیاتو ام یبدا الخلق ثم يعيد ومن يرزقكم من السماء والارض سوک دے چې پیدا بک مخلوق لرا ثم يعيد بیا به واپس کی دی مخلوق لرا داس سوچتا چې مخلوق به پیدا کی ماذا خلق الذين سے پیدا کړی دی بیا واپس کړی دی ومن يرزقكم من السماء والارض او سوک برزق در کی تاسو ته د برا او د ختنا داس سوچتا چې رازق دی داس سوچتا چې پیدا کولو والا دی داس سوچتا چې بیا د قبر نه پورته کولو والا دی ا الہم الله آیا د الله په صفاتونو کې د الله سره داس مخلوق نور شتا وقین هاتو برهانکم راولې دلیل چې د زموار دی او خایا چا سوکی پیدا کلی، چا پیداش کلی، چا خزانی ور کلی، هاتو برهانکو من کنتم صادقین. دلتا موی هازا خلق اللہ دازما پیدایش دے. سورت احقاف تاورا مخکلار شئی. دشپکشتمی سپاری لنبی مخ سورت احقاف. آیات نمبر سلور مگوری. شپاگشتہ می سپاری ولومبے مخا سلورم نمبر آیات کے بیا د دلیل مطالبہ کید چانا د مشرکینونا قل رایتم ما تدعون من دون الله ارونی ماذا خلقوا من الارض دا دلائل بستا پرد د شرک یادی مشرک کوئی دارا مدد کیگی وګور افلانې د فلانې زموار دی و ارونی ماذا خلق او خوي ماتا چاله بچي ور کړې ارونی ماذا خلق من الارض او خوي ماتا سپیدا کړې دي خلقو د زمکنا دا تاسو چني وی الله بغیر زمانہ کاغه زیارت دی کاغه دربار دی کاغه ولو کې دی کاغه غټ دی کاغه شهید دی کاغا ملک ژوند دے غایبانه دے او که حاضر دے خو بغیر اسباب ورکول ول سوق دے الله ارونی ماذا خلقو من الارض سپه او خوی ما تاسو پیدا کړی د زمکه نه یو او خا وچته بچه ورکی رچاله بچه ورکړی یو بچه خو ما ته او خا ته وی یرا غزن خکې لو خایا سور غزنانی خکړی دی وې فالج خکې نو ګورا سور فالج جانی خکړی دی وایا ارونی او خوې ماتا مازا خلقو من الارض اغه ډاکټران چې اسباب دی عالی دی ور سره هر قسم سيزونه موجود دی او فالجی غم نشټی کوله خلیا سکاګه پاتشي لا سیاګه سکاګه پاتشي پیا سکاجه پاتشي ها په بد حالت او په بد رځي سره د اسباب ناغه ټکول والندي مخلوق نو بغیر د اسباب او چخارو کې پروت او مله لستا غزن بسخږي ستا فالج بسخږي چا اسباب والند شټکول نو بغیر د اسباب والو به څنګه ټکی او کوته ناغه ټکی په کوم طریقې ټکی بس ما ته هغه طریقه وایا سټیسکوپ سره نشتا دوائی او سر نشتا علاج او سر نشتا او پسلور پینز گزا خاور پاغبان امبار دی نو طریقه در ٹکولو دا غصدا درات ہوا توی گزن خکی فالج خکی بات خکی بچی ورکی خزانی ورکی نو دا پیسی در کمزین آغا خلکو تا ورکی درن خزانی دی او غای کنا د پیغمبر الله سکه خزانی نشتا چې موجود ده حاضر ده ژوند ده او پیغمبر تعالی او اے پیغمبر زد احد دا غر چې شپک مله غر ده دا د لد سونې کوم کوي نو آیا چې دا د لد سونې کوم هغه وینا داغله خو سونه ګرځي خزانی ګرځي او بیا الله تعالی اقول لكم من دي خزائن الله مخلوق تو وا چې ما سره خزانه نشته دې زمان نه پوهه وای خلق په دې کې بالکل غرق تباہ او برباد دي سوق یو پیر لروان دي سوق بل پیر لروان دي سوق یو زیارت لروان دي سوق بل زیارت لروان دي سوق کوئی بچی می نشتا نو فلانی زیارت تلار شاه چې بچی ملاو شي سوق کوئی نوکری می نشتا او فلانی زیارت تلار شاه چې نوکری ملاو شي سوک وی دا کار من حل کیږي دشمنی میزا و نو پلان ته لار شاه چې دشمنی ختم شرو را دا دشمنی ختمولو والا رو را دا مال ورکولو والا تکلیف لرکولو والا ارونی مازا خلقو من الارض او هو ما تاسو پیدا کړی د زمکه نه ام لهم شرکن فی السماوات یا دیل را برخدا پاسمانونو کیس برخشتا ایتونی بی کتاب من قبل هازا ایتونی اسید توجو خرابی کتا گولی کتا یو خوادی فاگولی خام خاش شیطان آکار کئی توجو خرابی ایتونی بی کتاب من قبل هازا وګورا سي پیدا کړی ني دي پیدا کړی برخشته نشتا نو ایتونی زبرخم نشتا سي پیدا کړی مری تفسیر سره جی ایتونی بی کتاب من قبل هازا نو رولې ماته یو کتاب د دې قران نامه کې سوره کتابونو چې تیر شوی کپای کې دا مسلې چې دې زموار ده د فالج د دانو د سر خوګي د بچو دور کولو نو خیر اورا او اسارت من علم زک کتاب کینی په خوانو کتابونو تما نه ملاو کړي وحم پدی نه کړي نو سن خ دلیل خایا وک پدی چاس چالو ور کړي نو او خایا لاوي او اسارت من علم شو تفسیر سره نو چې مشک پدی نه پوي نو سبق او چې قران داغه ناس نه ده قران غز دکاین نو غد دی آیات نه څه خبر ده نو زکه په پزرتونو باندې سری سوق بازارتونو کې چلی وباسي سوق بازارتونو کې سجده کوي سوق بازارتونو کې لاس پورته کوي او په چغو چغو بجاري یا الله بچی مینشتا نو د دې بابا په وسیله مال بچی راکا سوق یې زدې نه تعویذلم چې مال بچی بلاو شروع را بچی ورکولو والا خزانو ورکولو والا پیدائش کولو والا دقبنا پورتکولو والا منبری ورکولو والا نوکری ورکولو والا تکلیف لرکولو والا اورا وستولو والا نقصان او فیده ورکولو والا سوک دے یا والله ان کنتم صادقین قرآن وی دیر علام دے الک او ایثار به زو فلانی زیارت تا او گاډه بکو ها البته چله ځان سره بوزو حلالو به ظالم له غوندې خود قران نه ځم او مولا غلې ناشته په خلکو ور بلې چې په دې عقیده یو سړی روان دی او د دنیا نلال نو همیشه جهنم میره داغه د جهنم نو تل نشتا د سورته نساء صاف دغه قران ذکر کوي ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء الله وی معفین کوم مشرک تا چې په شک د دنیا نسوک لا چې زما په صفاتونو کې ما سره پیر ذمہوار کا ما سره ولی برخدار کا ما سره پیغمبر ذمہوار کا برخ خور کا او په دې عقیده لال یا ساتا توبه او نخ کن لا یغفر بخن نشتا همیشه په جهنم کې انه من یشرک بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار دا مولا خلکو ور بلې جهنم ته روان دي دی غلې ناشته وې زما زکات کی ما سر سره کی و زکات سره خوده دا هلوګي ملکا هلوګي له خو نه ملکي خلکو ته د دې مسلې اهمیت بیان کا اگر بانان په دین ډیر مئین دي اگر بانان په قران ډیر مئین دي اگر بانان په علماء ډیر مئین دي خدا د علما کار غیتونه خود تا د الله د کتاب هغه خبره غیتونه کړه سرسری خبره چاله کا تر ماشینا تر عرش پور فضا ټوله د الله دا عرش الله پیدا کړي بس وې او دا پکې باز دام وې وې مړ خو مړ دي ژوندیم سن شکرې دا ته وی چې بابا سي موان نه دا ته وی چې زړه سي موان نه دي وینه دا خبره مکو بیا نقصان جوړي بیا زمون کار کې خلک ټول پیدا کیږي ټول باندې پیدا کیږي و دا قران سره ټول پیدا کیږي وکدا کاونا لاوي کوي خلک او زما په صفاتونو کې ما سره مخلوق بر خدار کوي نو ای تو نیو خوې ماتا چې پیدا کړی دي دلیل پښتا برخښتا څه دلیل نقلی شتا او هغه کړ دا خو یو د اشاعت او توحید او سنت علما او بانیو علم دی او د دې مسلې بیان کړي او پرچار کړي د الله دی کتاب زنانو لپکار دادی چې اهمیت د دې مسلې ورکی بس سور غمونو تزي سور خادو تزي دا رسومات عمرت کړي دا بدعات عمرت کړي خو ګوره زیات پروګرام او بیان به د مسلې د توحید کې ګوره یا ساته دې بخره نشته د نورو ګناوونو کمل شو توبه اونخ کلا شفارس بکیگی مافی بکی که اونو شوا نو داغی مناسب سزاور که بیا بے اللہ دا جہنم نروبا سی خو گریا ساتا که پا شرک یو انسان لارو داغا وطل دا جہنم نا پا شفارس نکیگی ابا آمیشا نو آغا مسئلہ بیانو روالی خلق با عرص ہوئی خلقو تم گوری دا دی مسئلے زکا پا خلقو نن اور بل لے جہنم تا طول روان دی خلق گلے رے اسه په یو کور باندې د چا ور بل شو خلک ولمن دی وای کنه وای ولکه د فلانی په کور ور لګدې چې ور شو ارس پری دی ومن دی ولوي او په دې خلکو ښکارا ور بل له چا دا ویلی چې دا مسله بیان کوم په مهلک دی په خلکو ور بل له په خپلوانو دی ښکارا ور بل له چې په دې کې دنیا روان دي ثواب اغستا گریوان کې لاس نه چي تا دنیا اسره کړی دا تا عزت اسره کړی دی بیا خلک عزت نه کوي ارونی ما دا اے ما تر دا ټول خلق بد نسبت کوي کوم کوي دې کړه ما دا بسو کی زه هغه خبره چې د انبیاو مشنو د انبیاو خبره وا هغه من خلکو ته کو څنګه چې انبیاو ته خلکو ډیر بد نظر کړو خو خنه ویلو ته چاته شری وي چاته فسادي وي چاته ساحر وي چاته کذاب وي چاته مفسد وي چاته د دین بدلون کې وي وای کنه قران دا کړي نو موږ ته دی موي د پلاړو د مشرانو دین نه مني دان مني فساد دي مفسد دي شری دي دا ټول دی وزار سیما خو چې دا الله په دین باندې خلک خبر شي او د جهنم دوه نه بچي بس ام لهم شرک فی السماوات ام آتیناهم کتابا فهو علی بینه منه آیا ورکړی موږ ته څه کتاب چې دی په دلیل منه دا کتاب نه بل یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا بلکې وعده نه کوي ظالمان بعض د دې د بعضو سره مگر د دوکې وعده کوي ډېر مليانو سمشته پیران موږ به تاسو خلاصو دا موږ سه مينت کړي اوس یو سړی مړلې هغه به ای خلکو موږ چې سکو دا موږ تاسو د پاره کو تاسو زمون خبره منې کوم درته ارس وای الا بلا بغیر د نظام تو مخلاص او ملتا مو خو دې پر مهنت کړي یاد ساته دا خبره غوړې ونه من که بل خلاصول وې لو حضرت نوح علی السلام ګوري خپل بچی ته ډوب شوی اخلاصې کا قران شاهد دی پرې قبل خلاصول وې لو د ابراهیم علی السلام پلار دې بادشاه دې اخلاصې کا د نبی علی السلام تر دې نږدې و ډیر خادم او د پیغمبر پاک او د ډیرو شرونو فسادونو نه پیغمبر پاک د کافرو ظلمونو نه منع کړي مو وهم ينهون عنه وينعون عنه وی خبره نه منه مخورواره مری څوک ته په بده کتیم نشي او نبی علی السلام تو تر خیر ده دا خبره و منه چې زره سبا قیامت کې شفاعت وکم وی بچیا نشم منله به بڑا پور خلق خان دي انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي ای شهدا الله وخره ان الله يمسك السماوات والارض بشك الله تنكري اسماء ونوزمکه انت زولا درا پروتلونا ولا انزالتا کرا پریوجدا دوالا کرا پریوجي اسمانونا اوزمکه اجلقيږي جلقوي دا دوالا ان امسكهما من احد من بعده ان پماند ما ټینګ باندې کې د دوالو لړا هیڅوک مې باندې پزد دې را پریو تلونا پزدې خو زیدل د جړه کېدلونا شو به ټینګي اے داسې څوک شته چې اسماون نه ټینګي داسې څوک خپل ځان نه ټینګولې نو مرګ پیراغه او د دنیا نه لال انسان ځان نشي بچ کولې او پزمکه کې خخيږي لزمکه او اسمان به څنګه ټینګي او اے فلانی شیخ عبدالقادر جیلانی زمکه دی ٹھنگا کرده دا اسمان دی ودرو لیده و آغا زان نشی بچ کولی سریا دنیا نروان دی زمکه بس ٹھنگا کی انہو کان اوی چپ چپ دا سونو وی خودلوی خلکونو چلوی خلکونو ولی مل لی جوان دیده وی کنا مل بیا بزان خلاس کرده وی داد لانا کنا نن آغا لوی او ولو که آغا لا تا پتا دا چه سور سرکی دا عمالو خو ظاهر که یاد ساتا آغا دا دی اسمان دا زمکی دا فیده دا نقصان زیموار ندی رو را انو کان حلیم زمان مقصد دا قرآنم داره انا جیسی کسی می سی کوا انو کان حلیم غفورا بشک دا اللہ دے حلیم دیر سبرنا غفورا بخشش کونگی واقسمو باللہ جاد ایمانهم او دی قسم نغری پالا مضبوط قسمونا لئن جاءهم نذیر کچر تراشی دیتا یو جرون کے پیغمبر حق پر اسمولا لیکونن احدا من احد الامم نخامخا اوبا شوبا دے بہدایتا یو دو امتنونا آئے کمانتا پیغمبر را گلے کمو ته یو مولا راغلې مونږ به دې هدات حاصل کړو اوسموي اوس باندې تاسو ټینګ کاش کومه لاله یو عالم را کړې وي حق پر دې کلی ته دې محلی ته مونږ ته خطر سکول ډیر بخوا مونږ هم دې سمنلو ها دې ځکه دې خلکو ډیره مطالبه کړې یې راوې کدا کار خوده مونږ له کومه یو عالم را کړ دا چې دې طلبه دي علما دي درسونه دي ختمونه دي ها ار قسم علماء لمن دې ځای راولو د مختلفو زین شیخ الحدیثان راولو لولو علماء راولو مصنفین راولو نو موږ به ډېر پیدا نو چې کله راشي فلما جاءهم نذير ما زادهم الا نفورا ار کله چې راشي دې ته یو يرون کې نو نزیاتې هغه يرون کې دې لرا الا نفورا مگر خنفرت سړیا نفرت دی شیخان به نفرت کوي وې زمون کار د غلطۍ دی سه ولرمون د په غلطه روانو مونږ دا ذکر اسکار کو شیخان زبرګان شیخان نفرت کوي لوم به با ان نفرت کوي شیخان یا ما زادهم الا استكبارا او نزیات دا بیان د دې يرونکي د لرا الا استكبارا فلر مگر ځان غټ غنل پزمکه کې مولایان به موږ د کدو پانی ویلی سر ایوازه دارې موږ پوه نه یو مولا با استکبار کې ځان بغټ غني شیخان به نفرت کوي زړیا د قران درسونو کې سړي پیدا خو پکې نشته هدايات خو موږ په دې کار کړي او درې پیر پاتې دي ما زادهم الا مکرسی نجات دا بیان د دې بیانونکې د دې نذیر الا مکرسی مگر تدبیر بد ابا ناکار تدبیرات کې پیران ویلې ما ته پړې د او سموما ما ته ځان سم کوه بیا پر سم تدبیرات پکې ناکار لال د ممتدینو د غلطو پیرانو د غلطو شیخانو او سم لګ درښتا واغه دې کتابونه الله ختم کړ خاور سره خاور شو لال د قران سره چګری بار دی کې پکوونو کې او ته چګری جمعهتونو کې او ته چګری الا مکر صحیح مگر تدبیر بد تدبیرات پکې ناکار وجعلنا في كل قريه اكابر مجرميها ليمكروا فيها تدبیر پکې پاکري کې د حق پروستو سړي داسې دي الله وی چې چا تدبیر کړي دي نو تدبیر سزا هغه ته الله ور کړی ده موش منګول دې خلک چې کم خلق دې قران مخ له راغله دې رکاوټ جوړ شوی دې هغه الله د مقدس مکه نه لری کړی دې او یا او تعالی سے مثبت مخ ته راوسته دې ها ولا یقول مکر سی الا بالیه او دا ګورا دای ولې راوړو الا نفورا الا استکبارا الا مکر سی تدبیر دا ځکه د ار حق پر صداکار شوی دی ځکه نذیر وروړه پیغمبر ایرانو چې فلما جاءهم رسول رسول یې ونوي که رسول له او که نذیر دی خو چې چا د حق واس کړي نو مقابله کړي قسمه خلق ولاړ لے شیخان امیان به شیخولت کوي شیخولت او مولیان به ځان غټ غني او پیران به تدبیر ناکار کوي الله ولا يحيق المكر السيء نه لګي ا تدبير بد سزا ده تدبير بد الا باهلي مگر پکون کی داغه پال ده چا چې غلط تدبیر کړي الله به سزا هغه تدبیر والا ته ورکړي او الله به حق پر خلاصې الله دې موږ داغه خلقو ته جالونو نه او تدبیرونو نه بچکی و ان کان مکرهم لتزول من الجبال دلو لولوی تدبیرات با کئی کاغا تدبیرات غنو تا شوینو غنو بے حبلا علولی ویخا فعال ینظرون الا سنت الاولین دے انتظار نکئی مگر ترقی داولنو دا عذابونو سنگا چه عذابون اول لملاو شوی دیل مغسی ملاوی فلن تجد لسنت اللہ تبدیلانو چرعو بنومی ترقی دا لالا سبد لیدل ولن تجد لسنت اللہ تحویلا چرعو بنومی ترقی دا لالا سعوڑیدل اس تخویف یرا اولم یسیرو آیدی نگردی فلارد پزمک کیف ینظرو چو گوری کیف کانا عاقبت اللذین من قبلیم چه سرنگ شان جام دا کسانو چه مکر دینو تا پخانو انجامو گولا او داغی ریزل کرنا سنگا تباشیو چه انبیاؤ لے پخلی لاس کے خودے ہو انبیاؤ لے پکڑے وانونو کے لاس اچولے نو داغی حالت اللہ تباہی گورا وکانو اشد منهم قوا وغا پخانی دیر سخت دینا پو قوت کے دا سی قوت ناکو سبا کی تیر شو 45 نمبر آیات کے وما بلغو میشار ما آتے ناہم لسمی سید پخانو کافر و طاقت دین نشر سیدے سورت آخر سورت سورت فجر کی مرازی لم یخلق مثلها فی البلاد دا غیغنی مثل دنیا کے ندے پیدا شوئے وما کان اللہ لیعجزو من شیئن فی السماوات ولا فی الارض او ندے اللہ چه اخلاص شدہ اللہ ناسو کا پزمکا کے پاس ماؤنو نا پزمکا کے چې عاجز کی الله نه دی الله ليعجزه چې عاجز کی الله رمن شي ان سوک پاسمانونو کې او نپزمګو کې داسې سوک نشتا چې الله عاجز کی او ځان ته اخلاص کی انه اے دنیا کې د بادشاہ ها نم یو سره ځا خلاصول شي د بل مل بادشاه او تر مخامق یو داغه شفاعت وسوګي او ځان په خلاص کې لا الله سره داسې سوک نشتا چې هغه ځاغه نخلاص شي انه کان علیمن قدیر بشکره الله دې پوهه او قدرت والا ولو یواخذ الله الناس بما کسبوا کنی ولی الله خلقو لرا په سبب داغه اعمالو په سبب داغه جرمونو کسبو چې دا خلک کوي اے خلک کم جرم کوي او الله په جرم باندې یو انسان نیولې نو ما ترک علا زهرها من دابتن نبه او پرغه په مخدد زمک باندې من دابتن سزند سر ولی گناخو ارسو کوي نو چې څنګه ګنا کوله او دا سه پکل کوله نو څوک به نو پاتې شي بیا څوک د ګنا نه خالصتا بغیر د پیغمبرانو نه چاغي ګنا نه کوي بغیر د فرشتو نه چاغي ګنا نه کوي نو په مقدس مکه با څوک نو پاتې شي یو معنی دار مقصد چې د الله په دربار کې د مجرم دوره لوی سزا ده د مجرم دوره لوی سزا ده چا غیر مجرم هم پکې گرفتاریږي نو غیر مجرم خو نشته ټول مجرمات نه انسانان مجرمان دي او زناور غیر مجرمان دي هغه سو ګنا کړی دا زند سر کې خو هغه مړال الله وی چې کله مجرم له سزا ملاويږي لو هغه غیر مجرم لم اغنا ها سکیږي تکلیف هغه تم رسیږي ایکور کې یو بیمار دی او ډیر تکلیف دی چغه وی تکلیف دے چریو باسی هغه یو ته تکلیف ټول کو ته تکلیف دے کنه دے سو خوراک نشو کولې سو سکاک نشو کولې وځه ته کوم تکلیف دے دسته ککې نو هغه یو تکلیف ډوره سخت دے چا کم ک پچا تکلیف نشته نو هغه غریبان په تکلیف کې پراته نو دا الله او بیا چې دا الله غ تکلیفي دا الله سزا الله وی زما په دربار کې د مجرم دوړلو یا سزا ده اچه کم مجرم نه ده لکه زناور یا غیر مجرمانو هغه هم سزا وار شي هغه هم تکلیف ملاو شي د تکلیف دوجو یا زه مجرمانو خو سزا ملاویږي ځکه چې د مجرمان دي لو زناور سو ګنا کړي چې په مقدس مکه خو بیا غیب نه پاتې کیږي دا زناور چې سوره مخلوقات دی کنه د انسان نه علاوه دا د پاره د فیدې د انسانانو لري نو چې انسان نه نو په حیوان الله سکے سوره حیوانات چې په مقدس مکه اوسېږي د زناور انسانانو سره نو دا الله پیدا کړی د سره پاره د فیدې د انسان د پاره نو چې انسان نه نو په زناور وسکے ځکه هغه نه پاتې کیږي پوه شئ ها انوري مانیم دی یا سورت انفال کی راجی وتقو فتنت الله التي وتقو فتنت الله تصيبن الذين ظلموا منكم خاصا ويره گئی زما د عذاب نا چې خاص ظالمانو ته به عذاب زما نه رسی غیر مظلوم ته غیر ظالم ته هم رسیږي دمه لوی بیا بغیر ته هم رسیږي داغه د وجه نه دی زنا اورو ته عذاب رسیږي ولو یواخذ الله الناس بما کسبوا او دا آیات قران ذکر کوي درې ځای دلته مراغه سوره نحل کې مراجي یوش پیتا او سوره کاف کې تیر شویو ولکن یواخرهم لیکن رسوکه دیلر الله لیکن رسوکه دیلر الله تر هغه نیټه مقرره تا فایزا جا جرهم نو کل چراشی نیټه داغه فإن الله كان بعباده بصيرا بشك الله له بندگانو پرو بصيرا لدنكه سوره فاتر کې دري زله داوود توحيد الحمد لله لا اله الا هو له الملك اپاغه دلائل ديال لسود مخلوق عاجزين